سلویش تو رزی داغر نطفه داغر سی مخلوطی سلویش تو رزی بعد کرا برا پوی نبانی واوی بیانو دالت پا داغر داغر بخار پر ریلای دیر حمقی دالت دالت یی یی پا سلویش تو رزی که دا پوی نکی چی یی سلویش گونی پوی نکی پرکیرسی مخو خود سلویش گونی پا نطفه که پرکیرسی بل سلویش گونی دای اکیاو رزی بیا سلویش تو رزی که دا برا پا مودغا واوی مودغاله که یو جوولی غواشه لکه غواشه چې سری جوولی غواشه که در شهیدی نجور سی دا بل سرویشتگونی سو دری سرویشتگونی چې پر لیوزای که سلور میاشتی کیش سلور میاشتی بعد نو الله عز و جل چه دلت روح پکش کیورکی بلا کیف پکش فکی برا پا دی که حیات راسی حیات چی راسی لیکنو کشنی کشنی در جرنی که اندامون برا معلوم سوی دلت برا حیات چنو انسان نسی در کولی دی پا دا ماشنان وست در کهی برا یاغ دیزره وست غرز بارانو پا دکیش بند را غلی پا داغا وقت که الله ملک و ترالیجی دا ملک چه دا دلتا بارا دلتا سلور خبری چه دا ملک دلتا دا الله چه پشتی چه کم رکمی ولی کمنو اول ورتوای الله پاک توای ریسک چون ولی کم الله ورتای دوغن ریسک ورسره ولی که چه دای پر جمزک باندی دوغن ارزاق خوریه شا نعمتون یا بد نعمتون یا روری یا غش ارشی چه دی ریسک گرده ولی که بل وایچی شو سره ولیک ملاوی عمل ولیک چې دغه اعمال کې یا شی عبادت د کارونه ولیک وای بل چی شو ولیک ملا پاکو ته اجل ولیک اجل معنا چې دوه نه ټیم پر مزکه باندې د ژوند حق لري چې وکینو او سلرم براوی سعید او شقی ور سره ولیک چې دانه ک بخت دی یا بدبخت دی دا چې ولیک په بل حدیث کې بار راځي و اذا ملک الله پاک ته دا نه زو صفه وک ما کغه سره او پچ الله پاک وې د پغاړه ورمزړه دا چې موږ نوینو باکې د پغاړه هغه تعویزک چې ملک سره کې چلی دی په لړ باندې کوي د پغاړه چړیږي دغه سوال کوي د سیادس خو الله ورته ویل الله علم نه الله دغه تصویر کې ګوري خو دغه شکل د بدن دی بلې هغه شادم د هغه وخت له ورته لیکلی دی نو دې شوی موږ بچی په د مور په نس کې پیژنې خو د نس په وخت کې نه پیژنې چې شې دی دی یو بلې په دغه ټول کې سلسله نه پویږي د الله پاک ملک ته معلوم دی ملک یې نوښته کوي په غاړه ور وځړي ادا نو د سره یې تر هغه وخت اله په غاړه ور وځي به خدای ماته راځي فارانو پیغمبر علیه السلام وای وای ډیر ځله به یو انسان دا نیک نیک کارونه کوي شش کارونه کوي کوي کوي کوي الته ملک دی شقلی کلی چې بدبخت چې دلته وای دوغه د قدر دی جنت لیږي چې رسول الله علیه السلام یو غس قدر دوغه نه قدر منتکان او ته چې وعده دوه د جنت سره مازه کده ما ز مرسو جنتی به د اعمال به د نساجر سي چې په خپل ورس په دوځخ کې ومشت نو ځکه انسان په خپل عبادت او په خپل تسبيحات او په خپل علم او په خپل وظیفو باندې نازيږي معلوم نه دي چې الته به څنګه وکړ سو اذا الله سبحانه وتعالى کې چې الله خاتمه مې په خیر کوه پیغمبر علی السلام بل سړی بیا یې خو الته چې دی لیکل سوی دی سعید لیکل سوی دی دلته چې مزکی تر هغه زباره قرار چې یو بد دی پکښې کې ولاړ ګناوی کی ګناوی کی ګناوی کی ګناوی کی باران دوغه د قدر سي چې د دوه د دوزخ تر مز دغه یو زرع قدر پات دا حدیث هم بخاری شریف دغه نه قدر چې پات ستا فکر دا دی کده ما زمر څه سده به زه دوزخ ته په دغه وخت کې بس شپ له اوغه نه وشته پر د صدقت وکي هغه را پورته شو خپل ته سعید لیکل سوی دی دلته مرګ راغلی د اعمال په اخره کې ځنه ساجر سي قرار یې مرګ په دا رقم سي چې دا مرګ سي ولر سي چیرې جنت ته اوغه نه وشته که شي دغه اعمال دار مدار دون نه نجي سړی قن پر وکي اغه نه وشته اصله د سعید لیکل سوی دلته دې بد عملونه کی پای علا فاکور سموي کدلته دې شقی لیکل سوی ش عملونه دکی پای علا فاکور چې کی بد کی بل اخو ته کاش کی نو دغه تصویر پوری د حدیث شریف من درتو د بخاری شریف حدیث دی چې اغه درې مرحله دی چې ری د مور په نس کی یو یاد نو چې د سرویش تر دې بل سرویش تر دې د چا د وینې د بل سرویش تر دې د غوښه ده ورسته سره مرحله چې راځي بار نه دغه دې شپه کی ژوند پکل کی تر نو میاشت پورې بهرنه بیایي څلور میاشت په دغه دورې پر د باندې تیریږي راځي نو الله دلته داسې وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی یصورو چې تصویر درکوي شکل درکوي کوم وتی چې ته بالارحام په رحم کې د مور د مور په رحم کې خو نه هلته وینه مور سره ده لکه هغه سیرم سیسکه فکري دا نو نه دی دا نو دغسې یو سمدم نل دی سمدم سوری دی دغسې وینه په پښه کې بهیږي راک دی لکه سیرم دی په دغه باندې ژوند کوي نو په دغه ځای دی وینو چې ډک دی په دغه کې دا شایسته صورت الله پاک څنګه نقش ګری دا خو نو یو صفه صفه به غورته کاغذ به غورته چې نو کې سره پرول وي الله په دغه رحم کې په دغه تنگ ځای کې دغه تصویر کړی خلک بره مثال کې چې څوک ډېر شایسته بره وي خور پرش کېدل یا وای چې ګل دی خاصه دی ورغورځول یې په مشله د معنا خاصه خو درک نه لري لیکن دې دونه شایسته او چې په مشله د لد پر عاشق کېدل خاصه نو که خور پر عاشق کېږي که خاصه په مشله د تصویرګری چا کړی د الله کړی د رسول الله تصویرګری کوي ته مور پر رحم کې الله تعالی څنګه معبود دا څنګه خاطر دا خدای دې چې دا کار نه نشکره زه خدای غس کارونه کوم نو دا ګوره بل صفات ذکر کړي دا الله الله هغه ذات یصویرو چې تصویر او صورت ناکې کوي کوم ستاسي صورت تر جوړي په الارحام پر رحمو بچ دانې کې د مندو سره کم کیف یشا څنګه چې دا الله خوښ شي دا نو امنه چې ګرده بشایستای داخل غالب دی غالب یو دی دالته هغه ورنه یو وته خوراک یو دی ګرد کیږي مګر دلته یو زید دغه مور پنس کی چدی راول ذکرار د لاس کلوچ دا بیا دا رقم تصویر شوی دی بل بیا راول زی هغه رقم د کما چې درته ویل خور پرش کیږي وز ګوره په یو غالب کی دی یو بینې څخه دغه ځاسه مختلف صورتونه را بس دغه تصویر ګری څوک یالا پاک دلته دغه زما تصویر په علاوه چالاندی دلته عیسی علیه صلاتو والسلام او نبل پیرو ولی په شکی زایش نو دا غرد د لایل چې دلته وړاندې سور ګور خما مدعا مخه د شوج او مدعا خدا غو چې الله لا اله الا هو دا شنو د لایل و چې الله دا غس کار زکوم نو اوس خو د انسان به اختیار دا ناره کیږي چې لا اله الا هو مدعا یې دا او ګرځو د لایل چې تیر څه خبر برته فرا او ګرځي چې نو در ویه منه دا خبر لا اله معبود بر حق نسته الا هو مگر نه دغه یو الله العزيز چدی زبردست و غالب دی دغه الله اسلام مخک دی عزت صفات ذکر سوی دی الحکیم چ حکمت والا دی حکمت به دا رازدان راز اخ پټ شته ویل کیږي چې دوه نه پر سره پویږي بر نه پویږي الله وی د اری خبر راز پټ ماته مر میږي چې پدې کې به خیر که به شر مش خو چې دا ظاهری ګټ پر بنای بس هغه چې کو هغه ځان نه پاره شبو او الله پاک وی ډیر ځله به تاسو دی شی محبت لري هغه ستاسو د پاره شر ډیر زړه دی وسې چې تاسې بد وړي هغه بس تاسې د فاره خیر نو حکمت دغه دی چې د شي په انجام خبرې څوک نو الله عزیز زبردست هم دی غشتري او قوت والا هم دی او الله پاک حکیم حکمت والا هم دی حکمت زمانه د شیانو په پټو پټو رازو په پټو پټو اسرار باندې الله عز وجل خبر دی نو دا د توحید مسله دا بیت بیا راوړل دا نه بیا چې د لایل وویل سویل سی بیا الله راپورته کوي چې لا اله الا هو ولخدو غسر مقابله د تر درو اچایې مایات تقریبا چې زه دا خبره به څو څو واره راګرځي چې بیا څه د لا اله الا الله تعالی د قدرت بیان سي د الله د وحدانيت بیان سي دا لا اله الا هو بیا لا اله الا هو نو دا مدعا دلته په اثبات کوي چې په دغه د لا اله ورسده ولې د الله دا څه عمده صفات ذکر کی لکه حیات الحي بل صفات پک شي کی ذکر سو القيوم بل ذکر سو عزيز بل ذکر سو ذو انتقام بل دغه دی پک شي کی ذکر سو حکیم رازدان نو دغه صفاتونه ګرد په عيسى عليه صلوات و سلام کې نسته دغه هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم دلایل خو مش خلاص ذکر کړي قران تفصيلي دغه حکایت مشتبه کې دغه ستغه دلایل ویل سوي واخر دعوانا الحمد لله